Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A o čem dneska chceš mluvit? No, já mám docela rád e-čtečky a Amazon zase po nějaký době, po roce nebo jak to bylo, představil novou čtečku, která je hrozně zajímavá, takže si myslím, že by bylo škoda, kdybychom se o ní nezmínili. No, můžem. Člověče, na tom Amazonu je zvláštní, že on tak strašně i u nás popularizoval čtečky, ale přitom ta česká podpora tam je mizerná u nich. A to je zajímavý v čem? No, že se takhle prosadil i navzdory té špatné podpoře. Nemáš tam český menu, ani se to jako u nás oficiálně v Česku neprodává, nebo mají to tady prostě nějací různí přeprodejci, Amazon ti to tady pošle, ale nemáš u toho český manuál nic? To je pravda, ale já si myslím, že ono se to začalo prosazovat. Za prvý, vem si, že early adopters takzvaní, to jsou lidi, kterým nevadí, že to je v angličtině a nepotřebují český manuál. A já myslím, že se to začalo prosazovat právě díky tomu, že tam bylo hrozně snadný číst pirátské knížky, že jo, ve formátu třeba Moby. Takže to byl asi spíš ten důvod. Ale tak tohle si mohl na jakýkoliv jako jináčích čtečkách. Sony mělo čtečky taky docela jako už dávno a mohl si tam jako ládovat všechny PDF-ka, EPUBy a tyhle formáty. Ale tak nevím, no, ten Amazon byl jako globálně dost úspěšný a vlastně asi nějaká konstelace hvězd, no, že si lidi vybrali zrovna tuhle tu značku. A je pravda, že Česko je v tomhle tom trochu výjimečný, že tady ty Amazony nebo ty Kindly od Amazonu mají docela fakt nadvládu. No, ono to začalo, ten první model představili někdy v roce 2008, mám pocit, takže už je to hodně dlouho a vlastně to se začalo prosazovat až trošku později, jo, tak nějak možná 2010, jak byla nějaká možná třetí generace toho Kindlu s tou klávesnicí, tak to začalo být populární. Oni to potom nějak zlevnili, ta výroba šla dolů, protože to prodávali ve větší množství, takže se tam ty náklady trošku snížily. No a potom to vlastně pořád ještě zlevňovali, nakonec odstranili tu klávesnici a už od té doby se zase ty čtečky tak nevyvíjí, že jo? Kdysi ty Kindly měly třeba i jack 3,5 mm, takže se tam dala poslouchat teoreticky nějaká hudba. Plus teda ten Kindle měl funkci pro předčítání, že měl to i reproduktor, myslím, že. A to jsou taky vlastně věci, které se ztratily a tím pádem jakoby ta výroba mohla třeba i zlevnit. A myslím si, že to asi nikomu nechybí moc na zařízení tohohle typu, mě teda určitě ne. No, mě taky ne. Navíc Kindle nebo Amazon teda asi nechtěl parazitovat na těch svých tabletech, který byly víc takový multimediální, a tam už samozřejmě ten jack, je to audio a takové věci, tak tam samozřejmě jsou. Právě to jako doplnilo to portfolio a líp se to tak jako rozdělilo, že teď tady máš čistokrevné čtečky, které nejsou na nic jiného v podstatě, a pak tady máš ty multimediálnější, spíš tablety než čtečky. No. No, ale proč o tom mluvíme? Amazon tento týden představil novou čtečku, už ani nevím, která to je generace a který to je úplně v pořadí model. Já myslím, že osmá, člověče. Tak je to osmá generace, jmenuje se Kindle Oasis, podle mojí oblíbené kapely nejspíš. A už pravidelně tak 3-4 roky říkáme, že nevíme, kde Amazon to bude dál s tím pokračovat, jak to chce vyvíjet, co tam bude vylepšovat, aby prodával další nové modely, ale vlastně pořád se mu to nějak daří. Pořád tam vždycky dostane jako ještě něco, co by ty potenciální zákazníky mohlo oslovit, co by je mohlo nalákat a čím to odlišit oproti tomu předchozímu modelu. No, ale teďka už prakticky prodávají, myslím, 4 modely, takový konkurenční, cenově hodně dobře odstupňovaný, a vybrat si mezi nimi asi není úplně snadný. Já si myslím, že to je snadný, koupíš si to podle toho, kolik do toho chceš investovat, respektive kolik máš peněz a co od toho všechno chceš, ale jak jsi říkal, odstupňovaný je to poměrně dobře, ale já si nejsem jistý, kolik lidí třeba si koupí ten nový model, ale k tomu se dostaneme, o tom, proč by si ho někdo měl nebo neměl koupit. Každopádně ta osmá generace je v podstatě jenom tenhle jeden nový Kindle. Oni dřív předváděli třeba několik Kindlů najednou, že byl to obyčejný Kindle, pak podsvícený Kindle, ale tím, že už se tam nedá moc toho vylepšovat, tak teďka už opravdu přicházejí ty změny velmi pozvolna. A navíc ty změny jsou hodně opatrný, že jo? I jako ty generace třeba Paperwhite, jo, jedna od druhý už se zase tolik neliší a ty novinky už jsou hodně malý vždycky. Oni tam vždycky použijou nějakou novější generaci toho displeje papírovýho, a mají tam třeba lepší procesory, ale to tam jako zas tak moc nepoznáš. Tam spíš ty novinky poznáš někde potom po té softwarové stránce, že tam třeba přidali nový písmo, jinak trošku přeuspořádali nastavení nebo tak. I když i ten procesor vím, že tomu párkrát v minulosti pomohl, že tam bylo rychlejší otáčení, že to nebyla teda jenom záležitost toho displeje, který teda je pomalej, má to překreslování pomalý, ale že i ten procesor tomu trošku pomohl nějaký jednotky, desítky procent. No ale tenhle ten novej, tak je nejdrahší snad Kindle, který byl, nebo možná, že ty velký, kdysi ty Kindle DX, tak asi byly drahší, teď to z hlavy přesně nevím. Ale momentálně je to nejdrahší, je o 100 eur drahší než ten nejdrahší model stávající. Ta základní verze stojí 290 eur, to je ta z Wi-Fi, a ta 3G je za 350 eur. Tam je i to 3Gčko s tím, že tam máš přímo tu integrovanou kartu s roamingem a kde tam prostě všude ve světě, tak tam můžeš surfovat zdarma. Ale už prostě v minulosti víme, že to omezili a že už tam nemůžeš prostě navštěvovat libovolné stránky, ale že to je jako víceméně dělaný jenom proto, aby ty tam mohl stahovat ty knihy. A nebo přistupovat třeba k Wikipedii, nebo jak tam jsou ty vyhledávače. No a za tu cenu dostaneš ještě lepší displej. Je teda pořád jako šestipalcový, je tam stejný rozlišení, jako má ten Paperwhite, nebo ten... Voyage. Jo, tenhle. Ale říká, že tam je lepší generace, má být tenčí, kde je to odolnější sklo. A mají tam podsvícení tvořený 10 diodami, který by mělo být teda jako jasnější a asi rovnoměrnější to podsvícení. Ale já si říkám, jako jestli tohle vůbec lidi potřebují ještě. No právě, já jsem vyjadřoval v článku nějakým, co jsem nedávno psal, obavy, jestli se to třeba zbytečně nepodepíše na výdrži. Jako z vlastní zkušenosti vím, že podsvícení Kindlu je na slušný úrovni, že by to nutně potřebovalo rovnoměrnější podsvit. A nebo nedej bože vyšší jas, to mi přijde docela mimo. Sympatický je třeba to, že oproti Paperwhite právě měl ten Voyage a má to asi teda i tenhle ten novej Kindle, tak je třeba to, že se to dokáže automaticky regulovat ten podsvit, ale jako 10 diod nevím, no. No ale tohle není ta největší novinka, ta největší je úplně jináčí tělo, jináčí tvar. Oni to stenčili a ten vlastně akumulátor a celý ten chipset a tu elektroniku tak integrovali do takového gripu, který je na pravý straně nebo levý, prostě podle toho, jak to držíš. S tím, že vlastně tam je i ta největší váha a tak když to budeš držet prostě tím palcem nebo v té dlani, tak jako nebude ti to tak převažovat moc, jako mělo by to být přirozenější. A navíc je ta čtečka je mnohem lehčí, už to má, dostali se na nějakých jako 130 gramů a to už je fakt tyjo jak mobil, akorát, že to je prostě větší, takže pocitově to bude úplně asi nádherný. Tenhle ten vzhled je opravdu jako největší změna na té čtečce a musím říct, že zatímco dřívější Kindly spíš připomínaly třeba nějaký knížky nebo něco, tak tohle toho je tak jiný, že možná se to nikomu nebude líbit, to za prvý, ale je to takový víc jako futuristický zařízení, prostě víc to vypadá jako technika a míně jako knížka, když to řeknu blbě. No na ten bok tam i vrátili tlačítka pro listování stránkama, ale je tam i dotykový displej, takže na tom to bude fungovat taky. Já jsem teda třeba nikdy ten dotykový displej nějak nevyžadoval na Kindle. Když jsem ještě měl Kindle. Já jsem teda měl ten úplně nejlevnější, myslím, že to byla čtvrtá generace toho Kindlu a prostě když už tam jednou nastavím si ten i přístup k Wi-Fi a takový věci, tak už jsem jako neměl moc důvod tam na ten displej sahat. Vlastně ta tlačítka boční mi tam úplně stačila. Nevím, jak tobě. Právě to ovládání, to je jedna z těch věcí, z takových těch nuancí, která se právě Kindle od Kindlu mění trošičku, že třeba i ten Voyage, ten zase měl po bocích, tuším, nějaký plochy, které byly citlivý na dotyk, takže ty jsi to jakoby trochu víc zmáčknul a vlastně přišel jsi na další stránku, že bylo tam něco takového. No, ale já třeba mám dotykový displej rád, to, že na to musíš šmakat prstama je nešťastný v tom, že občas ten displej umažeš, ale zase já mám dotykový Kindle a nemám pocit, že bych ten displej musel čistit nějak často, spíš jako občas vyfoukám z něj prach a pokud vyloženě nemáte zamaštěný ruce, což jako šahat na displej se zamaštěnýma rukama je prostě blbost, tak bych neřekl, že to je zase tak jako nějaký zásadní problém a ono je to hodně důležitý, pokud využíváte funkce za prvý třeba jako psaní na tom displeji. Já nevím, že je tam experimentální prohlížeč, asi ho moc používat nebudete, ale je tam taky integrovaný Goodreads nebo něco, můžete občas chtít napsat nějaký status nebo poznámku, že jo. a v tu chvíli už ten dotykový displej má docela nějaký smysl a hlavně má smysl ve chvíli, kdy v tom textu zvýrazňujete, což pokud jako čtete, netvrdím, že beletrii, ale pokud čtete nějakou literaturu, třeba faktu nebo něco, nebo nějaký učebnice máte, tak tam už samozřejmě ke čtení to zvýrazňování patří. No to je, s tím jsem měl jako já třeba problém, jo, já jsem ještě chtěl vlastně říct, ten prohlížeč tam je pořád experimentální už jako asi 30 let no. A už to nějak vylepšujou, protože když jsem ho zkoušel naposledy, tak byl fakt jako mizernej dost. Já teda ho moc nepoužívám a já mám pocit, že je furt dost mizernej. No. No, to moje používání Kindlu bylo takový, že já jsem tam prakticky využíval jenom to čtení. Já jsem nepotřeboval psát tam poznámky, vyhledávat ta hesla ve slovníku, používat tam e-mail a tady tyhle funkce Goodreads. Prostě pro mě to byla jenom čtečka, kterou jsem plnil tak, že vlastně s tím Kindlem tak si zaregistruješ adresu, něco zavináč kindle.com a tam si to potom můžeš ty soubory posílat e-mailem, že to pošleš jako přílohu. Nebo samozřejmě můžeš nakupovat v tom Amazon storeu, ale tam jako nejsou moc český knihy. No a takže jsem si to tam posílal e-mailem, tam se mi to automaticky zobrazilo v knihovně, i celkem jako dobře pojmenovaný. A pak jsem to otevřel, četl a to bylo jako veškerý to, co jsem od toho čekal a to, co to pro mě dělalo. Jako nechtěl jsem od toho nic navíc. A třeba ten grip a ta nižší hmotnost, jako je to asi příjemný zpestření nebo příjemná inovace, ale ani ten obyčejný Kindle, který měl vlastně nějakých 200 gramů nebo kolik, no možná míň něco, tak mi nepřišel jako nějaký těžkej, nebo že by se mi nějak jako protěžovala v ruce, že by to bylo jako nepříjemný po dlouhý době. To bylo jako lehký vždycky. Jo, já mám Paperwhite 2 a ano, já nemůžu říct, že by to bylo tak těžký, že by mě to obtěžovalo, ale na druhou stranu přece jenom, když čteš delší dobu v kuse, tak on každý ten gram míň je znát, jo, takže jako třeba já osobně tohleto zlehčení dost vítám. No, ten Paperwhite byl těžší, tam byl tam ten podsvit, že jo, navíc a ta dotyková obrazovka, takže tam prostě to myslím nějakých jako 20-30 gramů dělalo, ale stejně, jako to bys musel fakt číst několik hodin to mít v ruce, abys to asi cítil. Což je možný, že jo, teoreticky. Ale prostě podstatný je to, že je příjemný, že je to lehčí, ale zase prostě není to funkce nebo vlastnost, kvůli které vyměníte svůj starý Kindle, že jo. Leda, že byste měli třeba 5 let starý Kindle, tam se už po nějakém upgradeu vyplatí uvažovat, že zvlášť, když třeba máte nepocvícený Kindle, tak tam jakoby ten skok na ten pocvícený, to je třeba dost výrazný a to je něco, co třeba i mě svýho času přimělo k upgradeu, jo, ale jasně, no, tohle to samo o sobě je málo. No jinak oni tu cenu si ještě obhajují tím, že v balení ti dají kožený obal, který slouží zároveň jako akumulátor, takže když to do toho zasuneš, tak se to nabíjí a pak to vydrží i několik měsíců, což je fajn a vypadá to dobře a navíc jako dost lidí si k těm Kindlům kupovalo ještě nějaký zvláštní obaly, takže tím to nějak jako si obhájí, ale stejně potom ta čtečka stojí v přepočtu, ta Wi-Fi verze nějakých jako 9 000 až 10 000 korun, což je teda... To je pálka, no. Počkej, to vlastně kecám, to je taky zajímavý, že cena v librách je mnohem vyšší než cena v eurech. Já jsem porovnával britský a německý Amazon a v tom britském to stálo právě těch 9 000, ta základní verze, a v tom německém necelých 8, což jako je dost rozdíl, že jo? No, to samozřejmě. No ale i těch 8 tak je tak jako dvakrát asi tolik, než bych za to asi dal, nebo než já bych chtěl dát za čtečku. Já už jsem se teda nic bavil, já musím přiznat, a bavili jsme se o tom v nějakým podcastu loni asi, že já jsem s tím svým čtením přešel na tablety, kde mi taky vydrží dlouho a mám tam prostě ty další multimediální funkce, které od toho chci. A prostě kompenzuje mi to i ten fakt, že prostě čtečka je menší, lehčí a že to se dobře čte i na slunci. Ale prostě já, když už si něco chci číst, tak mám rád, že to je barevný, že to je takový pěkný a že si právě můžu pohodlně dohledávat tam ty informace, pokud si čtu nějakou literaturu, faktu nebo nějaký ty jako nebeletrický věci. A na tom Kindlu mi to nepřišlo nikdy pohodlný, tyhle věci. Ono právě pokud máš ten dotykový displej, tak tam se už jako dá docela právě i dohledávat, že tam je napojený to, myslím, na Wikipedii nebo i na Google, plus je tam slovník, že jo, integrovaný, takže ty podržíš prst na tom slově nějakým, jo, a můžeš si prostě dohledat, co to znamená. A plus jako to, že to je černobílý, z mýho pohledu není absolutně žádný problém, prostě na čtení knížky nepotřebuji, aby to bylo barevný, a navíc ta černobílá je taková stylová, že jo, hrozně. A on, hlavně ten podsvícený Kindle, nebo ty podsvícený Kindly vypadají jako fakt pěkně. Fakt to vypadá jak papír a je to mnohem příjemnější než ty displeje typu LCD. No. No to je, že oni z toho pořád dělají jenom jako čtečku knih, že to, není to na časopisy, protože tam právě chybí ta barva. A podle mě to není ani moc na ty poznámky. Já jsem třeba čekal, že by tam mohli někdy dát nějaký stylus, že by ty, si tam fakt mohl do toho četat, že by to mělo jako taky samozřejmě nízkou spotřebu. Mohl by se tam kreslit, že by to byl takový jako tvůj poznámkový blok, lehkej, dlouho, který dlouho vydrží, ale prostě oni tímhle směrem se nevydávají. Je otázka, jak by fungoval stylus s tím displejem, že e-inkoustem tam. No, jako nebylo by to samozřejmě tak dobrý, jak má třeba Apple Pencil, nebo jak je Surface Pen na těch tabletech od Microsoftu, ale nějakým způsobem si myslím, že by to mohlo fungovat úplně. Jo, no každopádně já na tom chci číst, že já z toho nepotřebuji si dělat svůj poznámkový blok na všechno. Ale právě, že oni tam ty funkce mají, jo, že tam můžeš tyhle věci dělat, ale ne tak pohodlně. Já, nebo co jsem ještě od toho chtěl a doufám, že třeba v nějaký jako příští generaci to tam dají, tak voděodolnost. Proč to tam nemají? No, nevím, to si asi schovávají do 9. generace třeba. Nebo tak. To je věc přece, kterou si lidi berou jako někam k vodě, ven nebo do vany. A prostě, aby si k tomu furt kupoval nějaký pouzdra voděodolný nebo prostě diskoval, že ti to třeba spadne, to je jako mi přijde líto. Jo, to souhlasím, to by bylo docela příjemné vylepšení, nebo občas zacákáš to něčím, tak to by bylo asi fajn, no. Rozhodně by to bylo podle mýho názoru vítanější vylepšení, než právě jako lepší podsvit displeje, nebo ten jináčí tvar, to jako... Ale ne, podle mě ten tvar, jako samozřejmě uvidíme, jak to bude fungovat ve skutečnosti, ale podle mě ten tvar je hodně důležitý. Podle mě se tohle to bude mnohem líp právě držet. Jo. Bude to pohodlnější, myslím si. Já třeba mám svůj Kindle v takovém obalu a jako jo, občas se mi to nedrží úplně pohodlně, to prostě přiznám. Ty máš jaký? Paperwhite 2. Jo. Ale no, to je jedno, a ten už měl to vyšší rozlišení, těch 300 ppi, nebo? Přesně, dostal. Ještě nejsem jistý. Já mám pocit, že tenhle ještě ne totiž, že to měl až ten třetí. Jo, no já teďka právě nevím. Jo, myslím, že jo, že ty první dvě generace měly ten slabší, ale oni to až sjednotili. No podle mě jako dneska si kupovat čtečku, jakože já si ji nebudu kupovat, ale kdybych si ji dneska kupoval, tak asi stejně beru ten Paperwhite, který má vlastně všechno, co od toho potřebuju. Ten já vždycky zapomenu ten název toho vyššího. Voječ. Jo, Voječ. Tak má tam tu autoregulaci jasu a je o něco lehčí, ale je taky o dost drahší. Právě. Proč bych o nějakých jako 50 eur, to prostě podle mě není důvod si ho koupit. Má trošku zase taky trošku jináčí tělo, ale ten Paperwhite mi přijde tak jako nejvychytanější. I ten základní Kindle ti stačí, pokud prostě nepotřebuješ mít to podsvícení displeje nebo mít ho dotykovej. No, já si myslím, že to podsvícení displeje je tam hodně důležitý, že jako to by měly mít všechny Kindly v podstatě. Jako, no. A to říkám ze zkušenosti, že jsem měl nepodsvícený i podsvícený Kindle, tak si myslím, že to je hodně dobrý. Samozřejmě, když ty prachy nemáš, tak prostě vemeš tu nejlevnější variantu, ale jinak si myslím, že za ten podsvit se vyplatí si připlatit. Ale za ten Voyage třeba tam si už myslím taky, že to připlácení už je hodně na zváženou a nevím, jako není to už úplně podle mě zajímavý. Už ta čtečka je tak drahá, že to už se vyplatí jenom hodně, hodně náruživým čtenářům. Hmm. Já jsem si třeba nikdy nestěžoval ani na ten chybějící podsvit, protože jsem četl vždycky při nějaký lampičce a tak se mi to četl dobře, protože jako číst jenom v noci, aby ti to jenom zářilo do obličeje, to taky není dobrý. A přes den to tam samozřejmě vůbec nepotřebuješ, takže s tímhle já jsem byl teda jako spokojený i bez podsvícení. Ale i základní podsvícení, který tam je, tak prostě podle mě stačí. Ty 4 letky, který tam má ten Paperwhite. To jo, to úplně bohatě stačí. Ale zase na druhou stranu, já jako i třeba ve dne, nevím, jako když sedím u sebe na gauči, tak tam prostě to osvícení té místnosti není zas tak dobrý a tam se prostě furt vyplatí jakoby mít to podsvícení, jo, že prostě líp se to čte, nenamáháš třeba tolik ty oči. A to samý večer, já tady nemám úplně dobře řešený osvětlovací systém a nemám vyloženě nějakou lampičku, která by mi na to přímo svítila a v tu chvíli se mi na tom Kindlu bez podsvícení taky četlo jakoby špatně, jo. Takže, nebo třeba, jo, jedeš, já nevím, ve vlaku nebo v autobuse a taky, že jo, buď to tam nesvítí světlo vůbec, nebo prostě je šero a osvětlený je to málo a to podsvícení, to se ti prostě vyplatí, jakoby v tom Kindlu mít. No, asi jo. Já vím, že jednu dobu, když ještě Kindle nebyly podsvícený, tak se pro něj prodávala pouzdra, která tam měla takovou lampičku. No. Že ty jsi to rozevřel jako by knížku a z toho si vytáhl takovou tu, jak máš třeba USB lampičky k počítači, tak to bylo něco podobného, že to tam svítilo. No. Bylo to teda divný, jo, ale... Jo, to, asi to fungovalo ve své době. A je něco jiného, co ti třeba ještě chybí na těch Kindlech, nebo jak ty bys si dokázal představit, co tam ještě můžou vylepšit, co by tam mohli představit třeba v další generaci toho Oasis nebo těch dalších modelů? Třeba musím říct, u tady Paperwhite 2, tam po nějaký aktualizaci firmwareu mně přijde, že se dost jako rapidně snížila výdrž toho zařízení. A samozřejmě pořád to vydrží slušně, ale zdaleka už to nebylo takový jako dřív, tak možná třeba by zapracovali právě jakoby na té výdrži. A jinak já nevím, no, jakoby u těch Kindlů mám trošičku problém s tím softwarem. Ono se to mění, jednou za čas se ti to zaktualizuje, naprosto ti to všechno převrátí. Právě naposledy tam přidávali úplně novou domovskou stránku, která podle mě jako pro Čecha není úplně zajímavá. Naštěstí se tam teda dá zapnout i ta stará. Ale za prvý ten software se mění a za druhý přibývají tam funkce a za třetí znamená to, že není to moc jakoby intuitivní. Jo? Přijde mi, že vždycky ty funkce tam tak nějak jako hledáš a musíš se nořit do nějakých nabídek. A jakože v tomhle směru třeba to ovládání není zas tak jakoby pohodlný. Jo? Že by to chtělo přijít na nějaký nápad, jak to celý zjednodušit, aby to bylo jednoduchý a intuitivní to ovládání. Ale už je tam česká klávesnice nebo ne? Já myslím, že asi není. Jo. Já vím, že svýho času tak kamarád to měl koupený a doma měl na Wi-Fi nastavený nějaký heslo s háčkama a čárkama. No a to se nemohl potom k tomu připojit vůbec, takže to musel změnit. No. Tak se pochvaloval, jak má zabezpečenou Wi-Fi, že tam jakoby zvýšil tu úroveň právě tou diakritikou, no a k čemu mu to bylo, že jo? No jasně, jo. No a každopádně já jsem třeba se svým Kindlem docela jinak spokojený, no. Jasně, občas bych si třeba přál, aby to bylo rychlejší, protože opět nevím, jestli to je způsobený nějakou aktualizací softwaru, ale přijde mi, že ten Kindle opravdu jako je dost pomalej, jo. Že to není žádná světoborná záležitost v tomhle směru. Ale jinak jako displej je pěkný, podsvícení tam je. Můžou prostě zapracovat na tom designu, což ale dělali zase s tím Kindlem Oasis, aby se to líp drželo třeba. Jo, a jinak asi jsem spokojený. Jako já rozhodně nevyžaduju, aby se z toho stalo nějaký multimediální zařízení. No to oni asi nebudou, prostě oni mají ještě ty svoje tablety a nemůžou na nich úplně parazitovat. No právě. Otázkou je, jestli to s těma tabletama někdy nevzdají, protože víme, že to svýho času to bylo úspěšný, když ještě třeba nedařilo se moc tabletům s Androidem a tak ty Kindle Fire tak byly jako jedinou takovou vážnější konkurencí iPadů, ale dneska už je to úplně jinak a myslím si, že už to jako málo kdo kupuje. To je pravda, plus celkově, že tablety jdou trošku jako na pozadí, lidi je nekupujou tolik, takže a navíc vedle Apple se Android na tabletech jako zase tolik neprosadil, že jo, v podstatě. Jako když už si jdeš dneska koupit tablet, tak pořád víceméně volíš ten Apple a pořád jakoby ten iPad je braný jako ten nejlepší tablet, což jako prostě je, že jo, přiznejme si to. No, jako já bych to asi podepsal, protože já mám taky iPad a už nemám žádný tablet s Androidem doma, ale tam to záleží, co od toho očekáváš. Pokud jsi hračička a chceš si tam všechno nastavovat a připojovat do toho flashky s filmama a tak, tak si prostě vezmeš něco s Androidem. Nebo něco s Windows, jo, ale ten iPad má jako dost specifický využití, podle mě. Tak to určitě, no. Ale nevím, na hraní bych radil, ať si někdo pořídí počítač s Windows nebo s Linuxem a může si dělat, co chce. No a když máš ten Kindle, tak jak do toho sepeš knihy? Dáváš to tam kabelem nebo posíláš to taky tím mailem? Nebo nakupuješ přímo na Amazonu? Já teda nenakupuju u Amazonu. Já nakupuju v českých obchodech typu e-reading.cz a většinou jsem tam ty knížky cpal právě přes kabel, ale v poslední době jsem se naučil spíše tam posílat e-mailem i s tím, že jsem měl třeba nějakou knížku nebo něco, nějaký dokument v PDF a ty když to pošleš tím e-mailem... Tak se to převede, to je úplně... No, ale musíš teda do toho předmětu e-mailu napsat konvert, jo, a v tu chvíli si to převede. Což je fajn a většinou to funguje docela dobře, musím říct. Hele, tak to si nejsem jistý, já jsem normálně PDFka posílal tam a do předmětu jsem jíst napsal a převedlo se to. Normálně to tam bylo jako zobrazený pěkně. Jo, no. A já myslím, že bys do předmětu měl vyplnit konvert, jako aby se ti to... Ale možná už to změnili, jakože už to není nutný, já nevím. Hmm. Ale bejvalo to tak vždycky, no. Hele, možná, že to je tak, pokud si tam pošleš PDFko, který je jako optimalizovaný pro A4, ale pokud se tam pošleš už nějaký, který je jako vyrenderovaný pro ty malý displeje, tak tam už... To tam, tam ten konvert nepotřebuješ. No, tak to vůbec si netroufám soudit. Já jenom můžu to shrnout nějak obecně tak, že číst PDF na Kindlu je fakt špatný. On, jako asi Amazon záměrně tam tu podporu nedělá moc dobrou, aby právě si lidi kupovali spíš knížky v tom jeho formátu. Ale právě mi tam ty PDFka přišly dobrý, jako pokud byly optimalizovaný pro ty malý displeje. Samozřejmě, no, pokud, ale to většina PDFek není. Jak jsem ještě chodil do školy a měl jsem nějaký skripta v PDFku, tak to prostě bylo dělaný pro A4, byly tam v tom tabulky, nějaký grafy a tak to se na tom malým displeji nedalo. To by možná šlo na tom velkým Kindle DX 10-palcovým, který byl kdysi, ale na tom malým to bylo blbý, no. Ale jako ta beletrie nebo ty knihy upravený právě pro ty malý obrazovky, tak to tam bylo v pohodě, když to bylo PDFko. Jinak jsem chtěl zmínit takovou zajímavost. Nejtěžší Kindle ze všech Kindlů, co kdy byl vyrobený, tak byl Kindle DX a vážil 0,5 kila. A to si myslím, že už v té ruce se asi docela pronesl teda. Nebo vlastně přes 0,5 kila, že? No a jinak teda mě to ještě vede k myšlence, že ten Oasis jako je fajn, že je strašně lehkej, ale prakticky se tam počítá na tvrdost tím, že teda budeš mít k tomu ten obal, vlastně ti to ani bez toho obalu neprodaj. Takže vlastně ta výhoda stejně podle mě trošičku padá, že jo, jakože to je lehký, protože ten obal, já nevím, to tam něco přidá, ne? Ale ty ho tam nemusíš mít, ty ho tam máš v balení. Ale pokud si koupíš obal i k jinačímu Kindlu, tak taky ti to zvýší tu hmotnost i tu velikost. Jako jo, ale jenom jako říkám, že když ta hodnota zní dobře, tak musíš prostě ten obal k tomu připočítat, těch 130 nějakých gramů. A nevíš teda, kolik dělá ten obal, jakou má váhu? 100 gramů to bylo asi. Ale to ještě není zas tak hrozný. No, jak jsem řekl, podle mě to je zařízení fakt pro ty, který si potrpejí na to nejlepší. Ale vybírat si dneska některý Kindle, tak stejně beru asi ten Paperwhite, který je jako cenově už dost přívětivý a funkčně je taky pořád jako dobrý. Hlavně teďka, když mají i ten jemnější displej, tak si myslím, že není co řešit. Určitě, ale i bez toho jemnějšího displeje, to je furt jako v pohodě. A rozhodně ten Paperwhite nabízí nejlepší nebo nejzajímavější poměr cena výkon, to je jasný. To je úplně takový krásný zlatý střed. Ještě bychom mohli zmínit, že ten Kindle Oasis připadá nám drahej dneska v kontextu toho, že ty Kindly hrozně zlevnily, že jo, v průběhu let, v průběhu masovější výroby. Ale samozřejmě, když to přišlo na trh a bylo to úplně nový, že jo, tak ty ceny byly ještě úplně taky někde jinde. Jo, ten první Kindle, ten stál $400 a to je zase ještě jako o kus víc, než má ten Oasis, takže... To tak nemůžeš brát, prostě, když jsi taky si koupil počítač za 4 výplaty a dneska ne, takže... Jasně, já to jenom jako říkám, že ta cena je trošku jakoby relativní, že prostě přijde na trh něco úplně novýho, že jo, tak je to samozřejmě tak drahý, že si to koupí prostě pár lidí, ale mohl by být i hůř. No tak jo, pokud už k tomu nemáš co doplnit, dodat nějakou poznámku, tak asi to típnem, ne? No, asi jo, no. Takže ty svůj Paperwhite měnit nebudeš, že jo? Ne, to určitě ne, jako to, no. K tomu nemám důvod. A já už z tabletu přecházet taky nebudu, takže jo. Žádný doporučení vám nedáme. Akorát, že mě teď napadá, že nevím třeba, jaký to má software, ten Oasis. Jestli to je stejný, jako mají ty poslední Kindly, nebo jestli tam je něco novýho? Já koukal jsem se na to, do toho popisu zboží a nic novýho tam nebylo. Možná, že něco odhalí až potom recenze, až se to začne prodávat. Na trh to přijde, myslím, koncem dubna, ale v tuto chvíli jako myslím si, že tam nic nového není. Jo, ono právě jakoby to, že Amazon odepírá uživatelům nový funkce v Kindlech, jako je takový umělý omezení oblíbený, díky kterým vlastně se mu taky trošku tlačí jakoby dařit na trh potom ty nový Kindly, že jo. Přitom ten Kindle, to je zařízení, kde prostě pokud chcou přidat nový písmo, tak to udělat můžou, akorát, že oni to u těch starších modelů už nedělají prostě proto, aby lidem řekli, jo, tady ten nový Kindle má nový písmo, tak si ho radši kupte. Že? Já vím, ale jako to starý zařízení není nijak znehodnocený. Prostě pořád tam na to můžeš číst ty knihy a... Ale jo, ale já jenom říkám, že by od nich bylo hezký, kdyby prostě, když třeba uvolnějí nový písmo pro nový Kindly, aby to uvolnili pro všechny Kindle, že jo? Protože prakticky jim jakoby v tom nic nebrání, že jo? To je prostě umělá bariéra, že jo, tohleto, si myslím já teda. No, tak zákazníci musí dát najevo, že se jim tohle chování nelíbí, mají to přestat kupovat, nakupovat od konkurence nějaký pocketbooky a tyhle věci. Tady jsou boškliví. No, a tím se to rozhodne. Ne, tak ono prostě stačí nekoupit si nový Kindle, že jo, což já neudělám. No, není to zboží jako mobil, který by si musel kupovat jako co rok nebo co dva roky. Ne, tohle to fakt ne. Tak jo, tak příští týden, čau. Tak čau.